خدا خبر گرانا خپل حضور تا میمنه او کنا خدا خبر گرانا خپل حضور تا میمنه او کنا وکړم سوال د مدینه منورې او کنا خدا خبر گرانا خپل حضور تا میمنه او کنا وکړم سوال د مدینه منورې او کنا خدا خبر گرانا خپل حضور تا میمنه او کنا دا خراب زړم کله ستاسو د یارې جوګدې کله د تا د مبارک عاشقې جوګدې وکړم ارمان حبیب ستاسو درمزه او کنا وکړم ارمان حبیب ستاسو درمزه او کنا خدا خبر گران خپل حضور تا میمنه او کنا وکړم سوال د مدینه منورې او کنا خدا خبر گران خپل حضور تا میمنه او کنا دا واد عشق دین کوم چلی و نای من کړي ماس پیلا نای و شاڑ بیرتا اولو گای من کڑے انتظار نپری دم که خوبتا میرا زی او کنا انتظار نپری دم که خوبتا میرا زی او کنا خدا خبر گرانا خپل حضور تا میمنه او کنا وکړم سوال د مدینه منورې او کنا خدا خبر گرانا خپل حضور تا میمنه او کنا گریوان بسیری کلم کزڑا زخمی کولای نشم سحرات وزم کخپل زان مجنون کولای نشم کمی زڑا وسوار زویستا در عشق لمبی او کنا کمی زڑا وسوار زویستا عشق لمبی او کنا خدا خبر گران خپل حضور تا میمنه او کنا وکړم سوال د مدینه منورې او کنا خدا خبر گران خپل حضور تا میمنه او کنا دستاد عشق دلی ونو د خان قام لنگیم پجوڑ گریوان در پسی گرزم دانا ملنگیم محمد علیم دی زار دوتا قبل بی او کنا محمد علیم دی زار دوتا قبل وی او کنا خدا خبر گران خپل حضور تا میمنه او کنا وکړم سوال د مدینه منورې او کنا خدا خبر گران خپل حضور تا میمنه او کنا